Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 2 lutego, jest piąta. Trójkowy budzik. Tessa, na co cię stać? Na dzień dobry tym wszystkim, którzy właśnie teraz są z nami, przyłączyli się chwilkę po godzinie 5, bo na przykład budzik zadzwonił o 5.00. Witamy Państwa, czwartek, 2 lutego przed nami, 33 dzień tego roku, słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16, no a dzień potrwa nieco ponad 9 godzin, co najbardziej cieszy, dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad godzinę i 20 minut. Dziś imieniny Katarzyny, Marii i Miłosławy. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Także dziś z kalendarza świąt osobliwych pamiętamy, że obchodzimy Dzień Świstaka. Dzień Świstaka. Dzień Świstaka. 5 po 5. You and I with the red guitar, sitting in a room in a heartbreak hotel, watching on TV, watching on the floor, and you talk to me no more. Screaming to you through the colors, blessed for a walk tonight, last time. Hey, hey, walking down, you must go to the Chinatown. Hey, hey, walking down, you must go to Chinatown. Garden Party i Chinatown. 9 minut po godzinie 5, pora na prognozę pogody. Dziś pochmurno, będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, miejscami także, uwaga, marznący deszcz powodujący gołoleć wieczorem, głównie na zachodzie kraju możliwe przejaśnienia, a wiatr południowy w rejonach podgórskich umiarkowany i dość silny, w górach porywisty. Ciśnienie spada, a na termometrach w dzień od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach, 0 plus 2 w większości regionów, najcieplej dziś na Podkarpaciu do plus 5. Słońce wschodzi, całą. Pierwszy raz serce zagrało. Czekaj więc, owoc dojrzeje. Kwiaty zbieraj, do ciebie się śmieją. Szalenie, szalenie. Wiesz co chcesz? Wielkie podzielenie. Kochaj, kochaj. Szalenie, szalenie. Śpiaszek, śpiaszek z naszego dyżurnego psa mierzącego pokrywę śnieżną. No już zdaje się obudził pan Maciek, tak szturchnął raz, dwa i już po pomiarze. Wyniki pomiaru za chwilkę podamy. 13 minut po godzinie 5. Teraz podajemy to, co przed nami dziś. Zapowiedzi z kraju i z zagranicy. Premier wyrusza na piątkowy nieformalny szczyt unijnych przywódców na Malcie. Przypomnijmy, od początku tego roku ten wyspiarski kraj przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej. Ministerstwo Edukacji Narodowej podsumuje konsultacje społeczne dotyczące podstawy programowej do szkół podstawowych. Szefowa resortu przedstawi dziś rano wstępne wnioski na ten właśnie temat. Dziś kolejami śląskimi znów będzie można jeździć za darmo z powodu przekroczenia norm jakości powietrza oraz zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami właściciele samochodów oraz ich współpasażerowie będą mogli dziś podróżować bezpłatnie pociągami kolei śląskich. Jakość powietrza praktycznie w całym województwie śląskim jest zła i bardzo zła. Władimir Putin leci dziś do Budapesztu, gdzie spotka się z premierem Viktorem Orbanem. Według kremlowskich służb rosyjski przywódca będzie rozmawiał głównie na tematy dotyczące współpracy energetycznej. A Parlament Europejski ma dziś głosować w sprawie zniesienia wiz dla obywateli Gruzji podróżujących do Unii. Przypomnijmy, wcześniej pozytywnie zaopiniowała raport w tej sprawie Komisja do Spraw Swobód Obywatelskich. I z kraju, i z zagranicy te wieści na bieżąco u nas w serwisie informacyjnym, także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Zachęcamy do pozostania z nami. Prasa, no, troszeczkę przyprószona śniegiem, to fakt, ale za chwilkę do nich zajrzymy. I can tell you what you like. I już 18 minut po godzinie 5. I już zaglądamy do dzisiejszej prapompy. Pomiar jest, już państwo pytają, cóż to, tak, jest wynik pomiaru pokrywy śnieżnej. Ale wcześniej Puls Biznesu o tym, że w dużych miastach przybywa samoobsługowych mini-magazynów. Początkująca branża rozwija się. Branża self-storage, czyli kilkumetrowych skrytek do wynajęcia, jest w Stanach Zjednoczonych warta ponad 30 miliardów dolarów, na co pracuje 50 tysięcy magazynów, z których korzysta co dziesiąte gospodarstwo domowe. W Polsce magazynów tego rodzaju jest jak na lekarstwo, ale zaczynają pojawiać się już w kolejnych miastach. O tym dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że w styczniu skarbówka wykreśliła z rejestru VAT ponad 5 tysięcy firm bez zawiadomienia ich o tym. Urzędy skarbowe uzyskały od 1 stycznia nowe możliwości walki z wyłudzeniami VAT i chętnie z nich korzystają. Jak dowiedziała się Rzeczpospolita w Ministerstwie Finansów, od 1 do 24 stycznia tego roku z rejestru VAT wykreślono łącznie 5088 podatników. Rejestr jest podstawową bazą, w której przedsiębiorcy sprawdzają, czy ich kontrahent istnieje, czy jest podatnikiem VAT. Pozwala im to ograniczyć ryzyko odliczenia podatku z faktur wystawionych przez oszusta. I jak podaje Rzeczpospolita, nowe przepisy miały uporządkować rejestr. Eksperci popierają ten cel, zaznaczają jednak, że przyjęte rozwiązania budzą wiele obaw. Zaskoczeniem jest też duża liczba usuniętych firm. O tym dziś Rzeczpospolita. Jeszcze Dziennik Gazeta Prawna. O tym, że polscy przewoźnicy muszą dostosować hamulce w wagonach towarowych do nowych norm. Koszt operacji ponad 2 miliardy złotych. W specjalnej grupie zadaniowej Agencji Kolejowej Unii Europejskiej trwają dyskusje nad ostatecznym kształtem dyrektywy o cichych hamulcach. Ma ona zobowiązać wszystkich przewoźników Unii do wymiany klocków hamulcowych we wszystkich wagonach towarowych. Polscy przewoźnicy są krytyczni wobec tego pomysłu. Obowiązek dostosowania taboru do nowych wymagań będzie oznaczać ogromne wydatki. O tym dziś Dziennik Gazeta Prawna. Prasa zagraniczna, tygodniki i pozostałe tytuły. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Już za godzinę pierwsze strony gazet polecamy i zapraszamy. Things happen, but they don't wanna dream like you and me. I've made up my mind, I see the changes coming. I know I can do it. Yes, I'm gonna do it. There is no better time. Don't even try to stop me now, 'cause I'm not looking back. Don't ever say there's no way out. I won't give up. I'll never let you bring me down. I'm just feeling that I'm alive. Back in the old pen, like a rolling stone. This is the moment when my shadow's gone. Things happen, they don't want to dream like you and me. I've made up my mind, I see the changes coming. I know I can do it. Yes, I'm gonna do it. There is no better time. Don't even try to stop me now, 'cause I'm not looking back. Don't ever say there's no way out. I won't give up. I'll never let you bring me down. I'm just feeling that I'm on me now, 'cause I'm not looking back. Don't ever say there's no way out. I won't give up. I'll never let you bring me down. I'm just feel that I'm just feel that I'm just feel that I'm alive. Cztery minuty po godzinie piątej. Ważne informacje wprost z dróg od państwa, między innymi od pana Tomka z okolic Puław. Planujmy dziś nasze ruchy nogami i kierownicą z dużym wyprzedzeniem. Jeśli chodzi o wyprzedzanie, to oczywiście lepiej dziś unikać, no jeśli to konieczne, to tylko. Dużo śniegu, także zima regularna u państwa Estery i pana Marcina. Pięknie zasypało. Broniowi byłoby co najmniej do brzucha z bajkowej sierszy. Pozdrawiają wierni słuchacze. No właśnie, i co ten maćkowy psiak Bronek dziś wymyślił. Jakby usłyszał, pisze pan Maciek, jakby usłyszał sugestię, by go szturchnąć, obudził się, jakby poczuł ciężar obowiązku, jaki na nim spoczywa. Właśnie wróciliśmy z pomiaru śniegu w Zawoi. Słychać, jak śnieg załamuje się pod psem, gdy przeskakuje zaspy. Świeżego nasypało do nadgarstków psa, koło 5 centymetrów. Ogólnie śnieg sięga do 10 centymetrów pod brzuchem dużego dyżurnego budzikowego psa. Pan Maciek z Podbabiej Góry i pies Bronek bardzo mocno ściskają. Bardzo pięknie dziękujemy, no, za te pomiary, naprawdę jesteśmy ogromnie wdzięczni. Pani Ania z Dochy jeszcze zastanawia się, co będzie mierzył wielki, dyżurny, budzikowy, maćkowy pies, jak nie będzie śniegu. No już coś mi się wydaje, że nasz wierny słuchacz na pewno coś wymyśli. Za chwilkę kalendarium. Pierwsza data taka około muzyczna, ale też geograficzna, podróżnicza, bowiem w 1536 roku Hiszpanie założyli miasto Buenos Aires, późniejszą stolicę Argentyny. To było 481 lat temu. Buenos Aires. Buenos Aires. Co prawda dziś w muzycznym kalendarzu, także tym geograficznym, ale w naszej skrzynce mailowej nie pojawia się. Za to pojawia się Chicago, pojawia się także gorące sygnały od Państwa z zimowych regionów południowo-zachodniej części kraju. Bardzo gorąco ściskamy kraj i zagranicę tych wszystkich, którzy są z nami przez cały czas. 28 po 5. Kolejne daty, 3, a później także świat muzyki w dzisiejszym kalendarzu. W 1536 roku urodził się Piotr Skarga, jezuita, czołowy przedstawiciel kontrreformacji w Polsce. Zmarł w 1612 roku. 135 lat temu urodził się James Joyce, pisarz irlandzki, tworzący w języku angielskim. Jego powieść Ulysses wpłynęła na rozwój dwudziestowiecznej literatury światowej. Zmarł w 1941 roku. A 110 lat temu zmarł Dmitr Mendelejew, rosyjski chemik, profesor chemii technicznej i nieorganicznej Uniwersytetu w Sankt Petersburgu. Członek czynny tego stowarzyszenia, przypomnijmy, oczywiście jest twórcą okresowego układu pierwiastków zwanego tablicą Mendelejewa. Kiedyś to zmora na chemii, teraz już nie wiem, czy rzeczywiście tak jest. Był ostatnim, 17 dzieckiem Iwana Pawłowicza i Marii Dmitrijewny Mendelejewów. Zmarł 110 lat temu. A muzyczne trójkowe kalendarium tak pięknie i delikatnie rozpoczniemy od faktu, że w 1963 roku urodziła się Eva Cassidy, amerykańska piosenkarka. Zmarła przedwcześnie w 1996 roku. Time. time after time. Ewa Cassidy w muzycznym trójkowym kalendarium. Ciąg dalszy wspomnień za chwilę, a teraz, jako że minęła 5:30, pora na prognozę pogody. A to ciekawostka, bo napływa dość ciepłe powietrze polarnomorskie. Polarnomorskie jeszcze nie dość, może i z południowego zachodu. Ach, będzie, wierzymy panu synoptykowi. Dziś ma być pochmurno, będzie padał śnieg, już w wielu miejscach pada. Prócz tego także deszcz ze śniegiem, a miejscami o zgrozę, uwaga kierowcy, marznący deszcz powodujący gołoleć. Tak jest już teraz w wielu miejscach. Prosimy o szczególną ostrożność. Wieczorem głównie na zachodzie kraju możliwe przejaśnienia, a wiatr południowy słaby w rejonach podgórskich, umiarkowany i dość silny, w górach porywisty do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. Temperatura w dzień od minus 1 stopnia dziś na Warmii, Mazurach oraz na Suwalszczyźnie, od 0 do plus 2 w większości regionów. Najcieplej dziś na Podkarpaciu, tam stawiamy piątkę z plusem. Stone Temple Pilots i Cinnamon, kiedyś w zestawie budzikowym utworów skutecznie budzących za rok 2010. Nie tak dawno to było, na samym szczycie tego zestawienia. No a dziś w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy o tym, że Robert DeLeo, amerykański muzyk, basista formacji, kończy 51 lat. Dziś także pamiętamy o 17. rocznicy śmierci Jacka Kaczmarskiego. Tymczasem Gajowy Marucha zjadł śliwkę i przyczesał sobie grzywkę. Do usłyszenia. Nóżka chodzi, nóżka chodzi. Nie tylko u wielkich fanów Earth, Wind & Fire, tak jak u pana Andrzeja, ale u pozostałych pewnie słuchaczy. A to dlatego, że dziś, oprócz tego, że to fantastyczne nagranie i świetny zespół, urodziny obchodzi Old Mac King, gitarzysta formacji 69. okrągłe. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Nim sięgniemy po utwory skutecznie budzące, oczywiście także pamiętamy o państwa porannej korespondencji. Sygnały między innymi od pana kolejarza z Małoszewicz. Mówi wszystkim dzień dobry, cześć i czołem. Witamy w budzikowym gronie. Bardzo się cieszę. Pan Mariusz z Łopatek też pozdrawia fanów metalu. Między Wrocławiem a Opolem na A4 mgła i minus 5. Za oknem jeszcze kawa. I już startujemy. Poganin dziś będzie jeździł po Śląsku. Bardzo się cieszymy, że jest pan z nami przez cały czas. Pani Agnieszka o tym, że no, jednak z samego rana, no co by tu nie mówić, jednak zima przysypało i prosimy o szczególną ostrożność. Pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona jest z nami. Z Lubina też ściska pani Mania, pani Virginia. Dziękuję za wczorajszą mobilizację. Lublin ciemny i mokry, za oknem 4 stopnie. Plus 4. Ze stacji Ryjewo pozdrawia pan Darek, jak zwykle z nami od 4.20. Pan Mirek Glasgow też się kłania, też jest budzony. Maroda Maroder, dziś dzień ekspresu oraz Światowy Dzień Niesadzenia Ryżu. Kto to wymyśla, naprawdę? No i do kompleciku z naszego duetu Stefcio i Tomcio jest też pan Tomek. Plus 1 do wytrzymania. Ale właśnie, prócz tego śniegu, którego to przysypało, a dziś świat wygląda, jakby był przykryty taką puchową kołderką. To od pana Grześka z Myszkowa. Plus 1, więc za długo się nie utrzyma, ale na drogach, no właśnie, na drogach szczególnie uważajmy. Dyspozytor informujący o tym, że posypywarki na mostach, wiaduktach i ulicach informuje, że wyjechały na stołeczne drogi. Walczą z lokalną śliskością. Tak to w nomenklaturze tych, którzy zajmują się właśnie odśnieżaniem dróg, to wygląda. Zestaw utworów skutecznie budzących obejmuje tylko 10 nagrań. A no właśnie, i do tej dziesiątki niestety nie wszedł Kult z Madrytem. Na budziku za 16:06, ale Kult Madrytu może znaleźć się na naszej antenie właśnie teraz. W tym domu, mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. W dzień nie wychodzi niemal wcale z ukrycia, za to po nocach jest kablu królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego. Wraca nad ranem, obił czoły zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego, mówię ci, drogi kolego, zamieszkują wiele zbigi pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Również podliwiony przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Ha! Na troszkę zabrakło głosów, by w zestawie podstawowym tej dziesiątki utworów skutecznie budzących znalazł się właśnie Madryt Kultu, ale my, sięgając po utwory skutecznie budzące, sięgamy dziś po miejsce czwarte i trzecie, a na czwartym radośnie Jeff Beck. Fantastycznie, że w pierwszej dziesiątce troszkę zabrakło do podium Jeff Beck i przyjaciele, Life in the Dark, na miejscu czwartym utworów skutecznie budzących zdanie państwa w 2016 roku. Za chwilkę ostatnie miejsce pudła, miejsce trzecie wysokie, ale wcześniej z karteczki z kalendarza. Czwartek, 2 lutego przed nami, 33 dzień tego roku. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16, dzień potrwa ponad 9 godzin, co cieszy, dzień dłuższy od najkrótszego w roku, ponad godzinę i 20 minut. Dziś imieniny Katarzyny, Marii i Miłosławy. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Tak, tak, pamiętaliśmy, bo państwo także przypominają z kalendarza świąt osobliwych. Oczywiście, oczywiście. Dziś też nie tylko dzień handlowca, dzień niesadzenia ryżu, ale także dzień świstaka. O tym coś mi się wydaje, jeszcze będziemy dziś mówić. Jeszcze będziemy dziś mówić. Za 9 minut 6. No to sięgamy po już prawie sam szczyt utworów skutecznie budzących, zdaniem państwa, w roku ubiegłym. Na miejscu trzecim Kings of Leon. Cieszą się fani Kings of Leon, co prawda nie na miejscu pierwszym, ale i tak wysoko na trzecim. A propos budzikowego psa mierzącego grubość pokrywy śnieżnej, pani Kasia z Lubina podpowiada, może wiosną i latem będzie brodził w soczystej zielonej trawie, a jesienią wykonywał pomiar pokrywy liści. O, to coś mi się wydaje, że chyba labrador słyszał, zatem jesteśmy umówieni. Za 6 minut szósta. Trójkowy budzik. Katalog już prawie na do usłyszenia dziś w budziku za 4 minuty o 6:00 serwis. No, o powiadomościach poranna audycja i Marcin Łukawski. Dobrego czwartku. Ewa Wichrowska, Piotr Łoda i do jutra. Hashtag me and go, 'cause I'm addicted to your love.